พราะงั้นฟังดีๆพวกเรานี่มาอยู่ด้วยกันนี่ก็รบกันด้วยเรื่องอัตตามานะรบกันด้วยความเป็นเอกคือกูใหญ่กูเยี่ยมกูดีกูถูกตอนนี้ก็บ่นกันนะคนโดยเฉพาะสันติอโศกเนี่ยจะต่างกันคนที่สันติอโศกนี่จะต่างจากพุทธสถานอื่นเพราะพุทธสถานอื่นเขามีธรรมเนียมคล้ายคนอินเดียอยู่บ้างมีธรรมเนียมคล้ายคนอินเดียหมายความว่าอ่อนน้อมถ่อมตนพินอบพิเทาไม่หือไม่หือนะอย่างคนอินเดียนี่ไม่หือเป็นคนเคารพนับถือได้ดีแต่คนสันติอโศกเนี่ยมันเอาอย่างใครไม่รู้เอาอย่างอเมริกาหรือไงอิสระเสรีภาพกูก็หนึ่งเองก็หนึ่งมันก็เคารพนับถือก็หรอกต่อให้สมณะก็สมณะเถอะพูดยังไงข้าก็เถียงข้าก็แย้งเพราะข้าก็เพราะท่านสอนให้มีปัญญานี่หว่าแย้งไม่เชื่อหัวไม่เชื่อหรอกหัวเรื่องมันเด่นทั้งนั้นน่ะสมณะก็เหมือนกันก็มีอำนาจบาดใหญ่นะประชุมทีไรก็ต้องชนะคฤหัสถ์ต้องยอมแล้วคฤหัสถ์ก็กดดันดิเพราะว่าต่างคนต่างมีมานะนี่คนหนึ่งก็เผด็จการอีกคนหนึ่งก็ต้องยอมยอมด้วยการกดดันนะอ้าวท้อแท้เหน็ดเหนื่อยสมณะจะเก่งก็ทำไปเถอะกูไม่ร่วมมือจะทำอะไรก็ทำไปการบริหารการอยู่กันอย่างสามัคคีการที่จะทำอะไรได้เป็นปึกเป็นแผ่นเป็นโลเป็นพายก็ยากเรียกกันไปเถอะขอแรงหน่อยมาร่วมมือกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยก็ทำอย่างเสียไม่ได้ไม่จริงใจแล้วไม่สำนึกไม่สำนึกไม่ล้างกิเลสไม่รู้สึกตัวไม่ลดตัวลดตนไม่ลดอัตตามานะฟังดีๆอาตมาเทศนะนี่อาตมาไม่ได้ด่าใครแต่ใครถูกด่าก็ต้องรู้ตัวคนที่ได้ถูกด่านั่นคือคนได้บุญได้ปัญญาเพราะว่าอาตมาด่าเอาบุญอาตมาด่าเอาบุญดุเอาบุญด่าหมดนี่ไม่ว่าพระไม่ว่าคนฆราวาสละด่าหมดแต่ตอนเนี้ยเราทุกวันนี้นี่ได้ดีพอสมควรแต่ไอ้เรื่องอัตตามานั้นอาตมาก็เห็นใจอยู่บ้างแต่ถึงเห็นใจก็ปราณีหรือว่าปราณีนะปราณีแต่ไม่ใช่ปลอบประโลมเอาใจไม่ใช่ปลอบประโลมเอาใจปราณีคือเข้าใจเมตตาเมตตาการเมตตาไม่ได้หมายความว่าการไม่ดุไม่ด่าหรือว่าการไม่เคียดไม่ตีการไม่ลงโทษไม่ใช่การเมตตาไม่ใช่ไม่ลงโทษการลงโทษเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของการฝึกปรือพระพุทธเจ้าถึงขนาดตรัสว่าท่านฆ่าด้วยซ้ำไปการฆ่าของนายะพระอริยะแม้แต่ที่สุดพรหมทันลงโทษกันจังเจ็บปวดไม่สอนไม่อะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยไม่ดูดำดูดีด้วยลูกด่าว่าเนี่ยไม่ต้องพูดเลยท่านย่อมด่าย่อมว่าย่อมติย่อมเตียนขนาบแล้วขนาบอีกบริพาทแล้วบริพาทอีกบริพาทคือด่านิกหะคือติเตียนบริพาทแล้วบริพาทอีกเราก็อยากให้พวกเรานี่พยายามปฏิบัติให้มันอ่านจิตใจตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกเมื่อทุกกรรมกิริยาทุกเวลาวาระพยายามฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราเองเรารู้ดีรู้แต่ก็ไม่รู้ตัวเผลอตัวอยู่เรื่อยอ่ะให้กิเลสอัตตามานะมันเล่นงานอยู่เรื่อยแล้วมันก็เข้าข้างตัวเองขัดแย้งกันไปแทนที่จะสามัคคีแทนที่จะอบอุ่นแทนที่จะมีพลังรวมเป็นพลังแข็งแรงพลังสมานสร้างสรรค์อะไรร่วมกันพูดอะไรก็ดีเพราะงั้นพวกเราที่ยังตกขัดตกบกพร่องอยู่ยังไม่สมัครสมานกันยังไม่พร้อมเพรียงกันยังไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เพราะว่ามันเผลอตัวที่มีกิเลสอัตตามานะอาตมาทบทวนพวกเราย้ำทุกทีถามทุกทีเลยนะไม่ใช่ว่าหลงตัวหลงตนไม่ใช่ว่าหลงหมู่หลงกลุ่มอะไรหรอกถามบ่อยคำถามนั้นก็คือหมู่กลุ่มไหนดีกว่านี้บ้างให้คุณถามตัวเองก่อนจะออกไปจากที่นี่ก็ตาม หรือจะก่อนจะแหนงนายที่นี่ก็ตามมันยังไม่แหนงนายมันก็ค่อยๆยืดค่อยๆญาติค่อยๆยืดห่างออกไปทุกทีทุกทีเนี่ยถึงขนาดยังไม่แหนงนายยังขนาดยังจะไม่หนีจากที่นี่ก็ตามให้ถามตัวเองบ่อยๆเลยว่ากลุ่มไหนดีกว่านี้สงสัยก็ไปเรียนรู้ไปสอบทานไปสังเกตการหรือว่าไปฝึกฝนกับเขาไปเรียนรู้กับเขาเลยก็ได้ที่ไหนก็ได้ไปเรียนรู้มีเวลาพอก็ไปเรียนรู้ให้มันหมดเลยในประเทศไทยหรือในเมืองนอกก็ตามว่ากลุ่มไหนคณะไหนดีนี่ผู้ดีใหญ่เนี่ยฟังให้ดีฟังเลยผู้ดีใหญ่เนี่ยอารวาสออกไปทั่วนอกประเทศแล้วนี่พูดเนี่ยที่ไหนดีดีกว่านี้ไม่แน่ใจหรืออย่างไรว่าที่นี่เนี่ยหมู่กลุ่มที่ดีอาตมาก็ว่าอาตมานี่ตั้งใจและเต็มใจทำอยู่อย่างเต็มที่หรือเพื่อที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยเจริญขึ้นจะเริ่มขึ้นกว่าเก่าจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆไม่อยากให้ติดข้องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่ได้ดีพวกเราได้ดีกันมาคนที่ไม่มีดีขนาดใดขนาดหนึ่งอยู่กับชาวอโศกไม่ได้หรอกคนที่อยู่กับชาวอโศกนี่ดีขนาดใดขนาดหนึ่งแต่ว่ามันติดแป้นอยู่ที่เก่านี่นะไม่กระเถิบขึ้นเลยนี่ก็ถือว่าชั่วใครก็ตามอยู่ในฐานไหนๆก็ตามก็ชั่วในฐานะนั้นโสดาติดโสดาก็เป็นชั่วในฐานะโสดาสกิทาติดในฐานะสกิทาไม่เลื่อนขึ้นเป็นอนาคาให้ได้หรือไม่เลื่อนเป็นสกิทาสูงขึ้นตามลำดับตามกาลเวลาที่ควรจะเป็นก็ถือว่าชั่วอยู่ขณะนั้นตลอดเวลาแหละพระเจ้าท่านไม่สรรเสริญคนหยุดอยู่คนแช่อยู่คนติดอยู่ท่านสรรเสริญคนที่เลื่อนขึ้นไปเรื่อยถึงเอามาย้ำไม่ฟังอยู่บ่อยๆนะเพราะในเรื่องของความซับซ้อนเรื่องอัตตามานะนี่อยากให้พวกเราได้ศึกษามองตนอ่านตนดีๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติเสมอด้วยกรรมกิริยาทุกกรรมกิริยากรรมกิริยาเรื่องการงานที่เราสัมพันธ์สัมผัสกันกับคนเนี่ยมันก่อกิเลสมากกว่าเราอยู่กับเข้ากับของทำงานคนเดียวเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกเพราะคนเรามันมีปฏิภาณรู้อยู่แล้วว่าทำงานกับวัตถุเข้าของมันจะมาเก่งกับเราได้ยังไงทำงานกับวัตถุเข้าของไปโกรธมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ก่ออะไรให้เราแล้วเราก็รู้ว่ามันก่อให้เราไม่ได้เพราะมันไม่มีจิตวิญญาณอะไรมันยังไงก็อย่างนั้นมันตัวเราเองเท่านั้นนะไปทำกับมันไปเหยียบกระดานหกโขกหัวตัวเองจะไปโทษว่ากระดานมันเล่นงานเราก็บ้าก็เราเองไปเหยียบกระดานหกให้มันผิดท่ามันก็โขกหัวตัวเองเขาหายอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะไปโทษมันไม่ได้แต่คนเนี่ยแม้จะยังไงมันก็ยังมีวิญญาณเป็นของตนเองที่มันสามารถจะทำให้เราได้สารพัดที่ก็จะมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีอะไรก็แล้วแต่ทั้งกิเลสตัณหาอุปทานเพราะฉะนั้นถ้าทำงานกับหมู่กลุ่มทำงานกับคนมากๆนี่แหละมันจะมีโจทย์ที่ดีมากถ้าใครฉลาดเพียงพอจะได้ประโยชน์มากจากการอยู่กับหมู่กลุ่มโดยเฉพาะหมู่กลุ่มที่มีปัญญาฉลาดติฉลาดเตียนฉลาดท้วงติงกันเมื่อใครได้รับการท้วงติงและรู้สึกตัวรู้ตัวนี่โอ้คนนั้นได้กำไรทุกทีไปท้วงติงผิดก็ช่างอาตมาก็พูดย้ำซ้ำซากไม่รู้กี่ทีแล้วตรวจตัวเองจริงๆท้วงติงผิดก็ผิดนะแล้วตรวจอย่างเอียงเข้าข้างตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามีความลำเอียงเข้าข้างตัวกันแล้วกันจะอำเอียงว่าข้างตัวเพราะว่ามันรักตัวมันด้วยความโกรธความชังความชอบอะไรก็แล้วแต่คิดให้จริงเห็นให้จริงเลยแล้วก็ทำใครติเตียนเราน่ะถือว่าได้โชคทุกทีไปตั้งต้นตรงนี้ซะก่อนดีๆใครท้วงติงใครติเตียนเราได้ตั้งใจรับเลยตั้งต้นตรงนี้ดีๆโอ้ติเตียนเราแล้วเราก็พยายามอ่านเขาติเตียนถ้าเขาติเตียนผิดก็เลิกไปเขาติเตียนผิดนะมันไม่ถูกตามที่เขาติเตียนหรอกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยก็สำนึกแก้ไขก็ดีถ้ายิ่งเป็นมากๆก็ยิ่งดีใหญ่สิก็เราโอ้โหขนาดนี้เรายังไม่รู้ตัวเลยเขาติเตียนให้นี่แสดงว่าเราแย่แล้วนะเราเป็นเอามากๆขนาดนี้เรายังไม่รู้ตัวเลยคนจนคนก็ต้องมาติมาเตียนให้โอ้เรานี่แย่จริงๆก็ยิ่งต้องขอบคุณเขามากแหละ ก็บอกไม่รู้กี่ทีแล้วว่าใครติเตียนมาอย่าไปชังคนติเตียนเลยใครจะติเตียนด้วยปากร้ายปากแรงมารยาทซามติเตียนไม่มีศิลปะเลยติเตียนอย่างโอ้รับไม่ได้ทำไมรับไม่ได้การติเตียนเขาเตะเขาถีบเดี๋ยวต้องรับเลยนี่เขาติเตียนก็อย่างเก่งก็ปากหอกทำไมมันรับไม่ได้รับไม่ได้ไหนพูดดีเหลือเกินแหมละเอียดอ่อนแต่ไม่ได้แม้แต่ภาษาคำพูดก็เปื้อนรับไม่ได้อยู่กับคนหยาบคนปากหยาบรับไม่ได้ไปเลยอยู่หาสวรรค์อยู่ไปเลยสวรรค์ที่ไม่มีคนปากร้ายปากหยาบทำต้องปากพูดดีพูดไพเราะสิพูดไม่ไพเราะไม่อยากอยู่ไปเลยหาสวรรค์ที่ไม่มีผู้คนพูดแรงพูดหยาบมีแต่คนพูดไพเราะทั้งนั้นเลยไปหาสวรรค์นั้นอยู่ที่อาตมาพูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าส่งเสริมให้พูดหยาบพูดแรงพูดกระโชกโขกข้ามติเตียนกันอย่างไม่มีศิลปะไม่อ่อนไม่หวานซะเลยก็ไม่ใช่ไม่ได้ส่งเสริมอย่างนั้นแต่ว่ามันเลี่ยงไม่พ้นอย่างนั้นต่างหากมันต้องมีแล้วโดยเฉพาะอโศกเรานี่สอนกันมาในเรื่องของการติเตียนกันมากและติเตียนกันแรงแต่ก็พยายามปรามกันอยู่เหมือนกันว่าอย่าให้มันหยาบให้รู้กาลเทศะให้รู้อารมณ์ของคนรู้หมู่กลุ่มบุคคลสถานที่อันควรไม่ควรก็สอนกันอยู่มันทำอย่างไรที่เราจะดีกันขึ้นกว่านี้ให้พรักพร้อมสมัครสมานผสมกันอยู่รวมกันอยู่ต่างคนต่างช่วยกันผู้น้อยก็ช่วยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้ช่วยผู้น้อยกันไปถ้าจะติเตียนกันก็มีสัมมาคารวะหรือรู้จักโอกาสกาละไม่เผลอตัวแม้จะเป็นผู้ใหญ่อาตมาเองนี่นะหลายครั้งหลายคราวพูดแล้วก็พูดย้ำอยู่นั่นแหละอาตมานี่ต้องยอมพวกเรายอมแม้แต่พวกเราหมู่รวมอย่าว่าแต่หมู่รวมเลยบางผู้บางคนบางคนนะไม่ต้องเอาถึงหมู่รวมบางคนเขาจะทำอย่างนั้นน่ะเขาจะเอาอย่างนั้นน่ะแต่ตมาก็เห็นว่ามันไม่เคยดีแต่ก็เอาเถอะบางทีก็ต้องให้เขาบ้างตอนนี้อย่างนี้ก็ต้องยอมเป็นคนแพ้ให้ให้เขาชนะให้เขาทำบ้างแล้วก็ทำเถอะบางคนนะต้องให้ทำเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วก็ไม่ได้เรื่องต้องให้ทำเลยให้เลือดหัวออกทั้งที่รู้ว่าเขาจะเจ็บจะปวดก็ต้องยอมบางคนให้เขาทำมันไม่ดีก็รู้อยู่บางคนก็ไม่เท่าไหร่เราก็ให้เขาทำเถอะบ้างก็ยอมเพราะฉะนั้นจะยึดว่าไอ้นี่มันเสียหายมันไม่ดีไม่ได้ทำไม่ดีไม่ได้เราต้องให้ถ้าคืนไม่ดีชั้นยังไงใครก็ไม่ยอมลูกเดียวเลยพาซื่อเลยตลอดกาลนานคนนั้นไม่มีศิลปะในการบริหารไม่มีศิลปะในการที่จะอยู่กับหมู่ชนหลายฐานะไม่มีสัพพุริสธรรมไม่รู้จักกาลโอกาสไม่รู้จักการประมาณยืดหยุ่นยอมบ้างไม่ยอมบ้างขนาดนั้นขนาดนี้มีแต่กรอบตายตัวแข็งเป๊กเดินชนลูกทื่อลูกทื่อคนนี้ทำอะไรไม่มีหมู่มีกลุ่มมากมายหรอกแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ทำงานใหญ่ไม่ตลอดทำงานใหญ่ไม่ได้คนอย่างนี้ต่อให้ดียอดเยี่ยมยอดขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะสร้างคณะสร้างหมู่กลุ่มหรือว่าทำอะไรที่จะใหญ่จะโตได้คนพาซื่อแบบนี้ซึ่งในหมู่เรามีจริตนิสัยอยู่บางคน ก็รู้อยู่ก็พยายามไปพยายามแก้อยู่เหมือนกันให้มีปัญญาให้มีปฏิภาณว่าฟังหมู่ฟังกลุ่มเข้าหมู่เข้ากลุ่มรู้จักยืดหยุ่นรู้จักอนุโลมรู้จักอะไรยิ่งทุกวันนี้เรานี่มากขึ้นงานก็มากขึ้นคนก็มากขึ้นนะข้างนอกเขาก็จะเอามากขึ้นอีกด้วยจะเอาจากเรามากขึ้นนะเราก็จะต้องรู้จักกาลเทศะว่าเราจะต้องขยับขยับแต่ก่อนนี้เราเข้มเคร่งเอามวลน้อยกดเหล็กไม่อนุโลม ใครมาได้เลือกเอาหัวยอดยอดกะทิมาเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไปยังทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคนมันหมดแล้ว20กว่าปีแล้วเนี่ยตีคองกระจองงองจะเอ้ยเนี่ยพระโพธิสัตว์มาเกิดแล้วนะก็บอกเขาไปเขาก็ผู้ที่เป็นคนแสวงหาหรือว่าตาดีก็ได้ยินเสียงก็มากันแล้วส่วนคนที่ไม่มีตาดีไม่ได้แสวงหาเขาก็ได้ยินแล้วโพธิสัตว์ก็ช่างหัวเองเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็ไม่มานอกจากผู้ไม่มาแหละเองมาพูดอะไรนะโพธิสัตว์เด้อเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะข้าจะเข็นเองก็มีเยอะแยะไปแล้วเขาก็จะเอาตายอยู่เนี่ย25ปีแล้วนี่ย่างก็เป็นเจเพศที่อาตมาทำงานมาก็ได้คนมาพอสมควรแล้วตอนนี้เราก็ถึงได้มาถึงขั้นพัฒนาตัวเยาวชนซึ่งเยาวชนเขายังไม่ได้เต็มที่หรอกคนใหญ่คนอายุมากแล้วบรรลุนิติภาวะไปแล้วอายุ30 40แล้วควรจะรู้ตัวแล้วว่าควรจะแสวงหาความสำคัญของชีวิตคืออะไรเขาก็ได้ยินหมดแล้วไอ้ที่ไม่ได้ยินนี่คือคนตามืดตาบอด25ปีเนี่ยเราไม่ได้ปกปิดเราไม่ได้อยู่นิ่งๆเราเผยแพร่กระจายไปได้ยินกันทั่วๆอยู่แล้วเพราะคนที่แสวงหาไม่ใช่คนเอาเวนัยสัตว์ถ้าเอาเวนัยสัตว์ก็ปล่อยเขาเพราะว่าสัตว์ที่เขาสอนไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของมวลของสังคมที่ไหนก็เหมือนกันเพราะเวนัยสัตว์คนที่สอนได้คนแสวงหาคนที่เขาพอจะมีปัญญาพอที่จะพัฒนาได้เวนัยสัตว์พอที่จะพัฒนาได้เขาได้ยินหมดแล้วและเขาก็ตัดสินแล้วจะเอาก็มาแล้วไอ้ที่จะไม่เอาก็คือไม่มาไอ้มาบ้างก็มีมาบ้างไม่มาบ้างมีไอ้ไม่มาเลยรู้แล้วไม่มาเลยก็มีมาบ้างไม่มีมาบ้างไอ้มาแล้วก็มีมาแล้วก็ขยับออกขยับเข้าก็เยอะก็มีอยู่อย่างนี้แหละ25ปีแล้วมันมีทุกขนาดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหลือแต่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังไม่รู้ตัวยังไม่ถึงวัยที่เขาจะสมบูรณ์ที่เขาก็สร้างพวกเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเหมือนพวกเราอีกต่อไปจนกว่าเขาจะมีวุฒิภาวะถึงขั้นถึงขีดเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องการอะไรเขาอะไรต่ออะไรได้อะไรมันก็จะได้ส่วนหนึ่งได้ประมาณหนึ่งไม่ใช่ไปได้ทั้งหมดอีกเหมือนกันในเด็กในเยาวชนก็ไม่ใช่ได้ทั้งหมดที่อาตมาพูดมานี่ก็มาย้ำมาเน้นกันในเรื่องของอัตตามานะนี่แหละเป็นเรื่องร้ายเรื่องแรงเรื่องกิเลสกามแกนกามพวกเราเนี่ยอาตมาว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีพอสมควรแม้จะมีกามเหลืออยู่บ้างมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกคนเราจะหมดกามอย่างสนิทเป็นถึงขั้นอนาคามีภูมิอนาคามีภูมิหมดกามราคะมันก็ไม่ง่ายนะไล่ไปโสดาสกิทากว่าจะหมดกามก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อาตมานั้นไล่ตั้งแต่โสดายันอนาคาก็ยังไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นอรหันต์อะไรถึงจะหมดอาตมานะมันมากกว่ากามเพราะฉะนั้นกามในพวกเราเนี่ยได้คัดแล้วพอสมควรจึงพอไปพอเป็นไปถ้าจะให้คะแนนก็เรียกว่าฐานกามพวกเราก็ดีกว่าฐานอัตตามานะเนี่ยยังเหนื่อยยังหนักหนาหนักหนาหนักหน้าอัตมานะเหน็ดเหนื่อยอัตตามานะนี่มากทุกวันนี่ก็ทั้งนั้นเลยตลอดเวลาในเรื่องกามอัตมาไม่เท่าไหร่หรอกคดีกามนี่นะเนี่ยอัตมาก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นตุลาการด้วยเป็นผู้พิพากษาเองด้วยเป็นรัฐมนตรีด้วยเป็นผู้พิพากษาเองด้วยว่าความอยู่นี่ก็คดีกามก็น้อยแต่คดีอัตตามานะเนี่ยโอ้โหหลายเท่าหลายเท่าเลยนี่พูดอย่างนี้เป็นรูปธรรมผู้คุณฟังก็จะเข้าใจชัดคดีอัตตามานะหลายเท่าในกลุ่มชาวโศกคดีเรื่องกามน้อยนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าเรื่องมาสรรหาเอาแต่อาตมาก็ต้องทำเพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้จริงก็ต้องทำเช่นนี้จริงเมื่อมันมีอัตตามานะมากก็ต้องเค้นเรื่องอัตตามานะนี่แหละมากเรื่องกามมันไม่มากนักก็ปรามบ้างก็ไม่ใช่ปรับปล่อยนะแต่ก็ปรามบ้างแต่ก็ไม่มันก็ต้องไม่ต้องทำมากนักใช่ไหมอันนี้มันมากก็ว่ากันไปมากก็จัดแจงกัน มันไม่ง่ายที่จะเรียนรู้กิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆนะเพราะงั้นแม้แต่สมณะก็ดีสิกขาก็ดีเนนก็ดีอะไรก็ดีแต่พยายามแต่เรื่องอัตตามานะนี่เผลอไม่ได้มันลึกซึ้งโอ้โหละเอียดละออมากจริงๆเลยมากจริงๆเลยนะโพธิสัตว์นี่รู้ดีเลยเรื่องอัตตามานะเนี่ยมันเผลอไม่ได้จริงๆโพธิสัตว์นี่แม้แต่เป็นโสดาบันก็เป็นโพธิทัพพวกไฟฝักไฟที่จะสูงจริงๆแล้วต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจริงๆเลยโพธิสัตว์เป็นได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีก็เป็นโพธิสัตว์ได้อนาคามีก็เป็นบริษัทยิ่งขึ้นอรหันต์ก็ยิ่งเป็นโพธิสัตว์ยิ่งขึ้นอย่างเป็นปัจเจกพุทธะปัจเจกสัมมาสัมพุทธะก็ยิ่งเป็นโพธิสัตว์ยิ่งขึ้นไปตามลำดับส่วนผู้ที่ปรารถนาโพธิสัตว์ยังเป็นปุถุชนนั่นก็ได้แต่อยากเป็นโพธิสัตว์เท่านั้นแหละยังไม่ได้เป็นโพธิสัตว์แกเป็นผู้อยากปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาโพธิคือปัญญาตรัสรู้แล้วมันมีปัญญาตรัสรู้ไหมล่ะปัญญาตรัสรู้หมายความว่าเป็นปัญญาญาณที่ได้บรรลุตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้มาแล้วก่อนแล้วท่านก็เอามาตรัสสอนเมื่อตรัสสอนเตาตามที่ท่านสอนนี่เราทำได้ได้ตรงตามที่ท่านสอนมันได้เกิดผลได้เกิดปัญญาวิมุตติหรือปัญญาญาณที่รู้ของจริงแค่ปริยัติก็คือปริยัติปฏิบัติได้มรรคได้ผลก็คือมรรคผลมีญาณรู้เราได้มรรคได้ผลนั้นไหมตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนมาที่ท่านบรรลุธรรมมาแล้วก็ได้ธรรมนั้นมาตรัสสอนเราได้รู้ตามคำตรัสเรียกว่าตรัสรู้เราก็ตรัสรู้เราก็ได้รู้ตามคำตรัสนั่นเองถ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสความรู้นั้นถ้าเราก็ไม่พูดได้รู้ตามคำตรัสของท่านอย่าไปบังอาจว่าเราเป็นผู้ตรัสล่ะ เราไม่บังอาจไปเป็นผู้ตรัสพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านรู้ท่านบรรลุท่านได้หมดแล้วท่านก็เอามาตรัสสอนเราก็ได้รู้ตามคำตรัสถึงด้วยว่าเราตรัสรู้ตรัสรู้ในนัยยะของบริวารถ้าตรัสรู้ในนัยยะของเจ้าศาสดาก็ท่านเป็นผู้ตรัสความรู้นั้นเราเป็นผู้ตรัสรู้ในฐานะบริวารก็เรารู้ตามที่ท่านตรัสสอนนั้นถูกต้องตรงตามคำตรัสนั้นจริงว่าเราตรัสรู้ได้มรรคได้ผลแล้วก็รู้ตามมรรคผลที่เราได้นั้นจริงจึงเราเกิดญาณตรัสรู้คือการมีญาณโพธิญาณหรือญาณโพธิญาณที่ได้ไปหาศาสนาพุทธนี่แหละศาสนาพุทธกับศาสนาโพมันศาสนาเดียวกันนั่นแหละเพราะเราจะเป็นโพธิสัตว์หรือไม่เป็นโพธิสัตว์เราก็จะต้องบรรลุให้ได้บรรลุได้แล้วควรจะเป็นโพธิสัตว์หรือไม่เป็นโพธิสัตว์ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะสอดคล้องกันถ้าผู้ที่ตั้งใจก็ตั้งเราตั้งใจแล้วภาคเพียรจะเป็นโพธิสัตว์ซึ่งมันก็ทำให้มีกำลังถ้าคนไม่ตั้งใจเป็นโพธิสัตว์มันก็ไม่ค่อยมีกำลังโพธิสัตว์อีกนัยยะหนึ่งก็คือหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และต้องการช่วยผู้อื่นนี่โพธิสัตว์เพราะฉะนั้นคำว่าโพธิสัตว์นั้นมีความรู้ของตนแล้วก็เผื่อแผ่สอนคนอื่นส่วนในนัยยะของเถรวาทในนัยยะของอรหันต์นั่นนะคือไม่ได้ผลของตนแต่คำว่าสอนคนอื่นเผื่อแผ่คนอื่นหรือขนสัตว์ไม่เกี่ยวไม่มีนัยยะอันนี้มันจึงกลายเป็นความรู้แบบนี้มันก็เลยเอียงความจริงมันไม่ใช่ความจริงอริยะคุณหรืออริยะหรืออริยะหรืออรหันต์นั่นนะหมายความว่าเราเป็นอรหันต์หรืออรหัตผลเราเป็นส่วนโพธิสัตว์นั้นหมายความว่าเป็นความรู้เป็นญาณปัญญาโพธิและญาณปัญญานั้นโพธิก็คือญาณปัญญาตรัสรู้ญาณปัญญาที่รู้จักอริยสัจบรรลุผลของอริยสัจแล้วก็ได้รู้อาคาได้ขนาดหนึ่งอรหันต์ก็อีกขนาดหนึ่งเป็นปัจเจกพุทธะหรือเป็นโพธิสัตว์ใหญ่ขึ้นไปตามลำดับก็ได้ไปตามขนาดความจริงมีญาณรู้สิ่งที่เราได้ด้วยเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์มีสองอย่างโพธินี่มีทั้งความได้และความรู้ส่วนไปอธิบายกันว่าอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่ได้อรหันต์หรืออริยะได้ไม่มีโพธิสัตว์เอาแต่ได้ไม่สอนใคร มันเอียงไปเป็นฤาษีจนกระทั่งกลายเป็นไปอธิบายว่าปัจเจกโพธิ์เป็นปัจเจกเป็นปัจเจกพุทธเจ้าหรืออะไรนี่คือพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ก็เหมือนกับโพธิพุทธมีความรู้ของตนปัจเจกไม่สอนใครสอนใครไม่ได้แล้วเอียงเอียงกันมาใหญ่เลยขนาดพระอรหันต์นี่ยังสอนคนได้พระอรหันต์กับพระปัจเจกพุทธใครต่ำกว่ากันนะอรหันต์ต่ำกว่าอรหันต์ยังสอนคนได้แล้วปัจเจกพุทธสอนไม่ได้นะมันโง่ตายไปถึงไหนคือมันสับสนอ่ะมันขัดแย้งอ่ะมันไม่ไล่ลำดับเป็นลำดับที่ถูกสัดส่วนข้อปฏิเจกับพระเจ้านั่นหมายความว่าผู้ที่ตรัสรู้เองโดยไม่ต้องสอนโดยไม่ต้องเรียนตามใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้แล้วเป็นปัจจัตตังแล้วได้ของตนเองแล้วได้แล้วได้เลยของศาสนาพุทธธรรมอธิบายมามากแล้วได้แล้วได้เลยของตนของตนเป็นกรรมสกะได้แล้วไม่ได้แล้วของจริงที่เป็นขั้นอริยธรรมตั้งแต่โสดาบันได้เป็นของตนและไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาได้เป็นของตนจนกระทั่งถึงตัตตาอวิตตตาอนัญญตตาแล้วก็มีแต่จะเผยแพร่เป็นอธิอิทัปปัจจยตาเป็นของเชื้อแท้ให้แก่คนอื่นต่อก็อธิบายมาหมดแล้วได้แล้วมันได้เลยได้แล้วมันไม่มีของของใครเพราะจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติมันก็เป็นของตนของตนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีที่มาทุกอย่างมาแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระเจ้าองค์ก่อนสืบทอดมาแต่เมื่อในยุคในสมัยพึ่งเป็นของตัวของตนและเป็นปัจจตังแล้วตัวตนก็เกิดแล้วก็เป็นปัจจตังแล้วก็มากพอจนกระทั่งไม่ต้องอาศัยใครเกิดมาก็มีเองเกิดมาก็ได้เองเกิดมาก็เป็นเองแต่เองมันมีที่มาเหมือนกันเองที่จะต้องสืบทอดมาจากองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็มาสืบทอดมาจากองค์ไหนมาแต่เมื่อท่านเป็นของท่านเองแล้วก็ไม่ต้องอาศัยใครอีกเกิดมาท่านก็มีจะเริ่มของท่านเองไปได้เหมือนรถยนต์มันเครื่องติดแล้วมันก็ไปของมันเองไม่ต้องใครเข็นแต่ถ้ายังไม่ติดก็ต้องเข็นกันให้คนอื่นเข็นเมื่อถึงรอบของมันแล้วมันก็ไม่ต้องมีใครเป็นอัตโนมัติและเป็นได้ตัวเองและเป็นตนเองแล้วนี่เป็นต้นนี่นัยยะพวกนี้ก็พูดกันมามากมายเพราะเมื่อได้แล้วนี่นะมันก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ผู้อื่นได้และเป็นของตนเองพระพุทธที่มีแล้วจึงจะสามารถให้ผู้อื่นได้ผู้ที่ยังไม่มีไปให้ผู้อื่นมันก็ไม่ใช่ของแท้ต้องมีของจริงของแท้ของตนซะก่อนศาสนาพุทธเถรวาทเอียงไปข้างเข้าใจเพี้ยนไปเรื่อยอ่ะเป็นฤาษีไปเลยอาตมาพูดแล้วเขาก็หาว่าไปลบหลู่ศาสนาเขาที่เขาเข้าใจซึ่งมันก็ถูกตรงที่ว่าอาตมาพูดถูกแต่มันไม่ถูกใจเขายึดเขาถือว่าที่เขาเข้าใจนั้นถูกแล้วเราอธิบายเนี่ยมันผิดจากที่เขาเข้าใจมาเขาก็หาว่าเราผิดใช่ผิดที่เขาเข้าใจมามันไม่เหมือนกันแล้วเขามีอำนาจบาดใจเขาถึงจะมาปราบไปที่อาตมาพูดคืออาตมาก็ยืนยันอยู่พิสูจน์อยู่ว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เอาตำราเอาพระไตรปิฎกมาอธิบายอาตมาไม่มีเวลาจะไปรื้อพระไตรปิฎกมาอธิบายทั้งหมดชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเอามุมเอาเหลี่ยมอะไรที่มาให้พวกเราพิสูจน์ไปเท่านั้นแล้วพวกเราก็จะไปกระจายความกันไปอีก200 300 400ปีพวกเราก็จะขึ้นมาอธิบายช่วยกันอธิบายไปอีกเยอะแยะมันไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้เราจะมาขยายความจุดบกพร่องเนี่ยมันไม่มากมีมายเพราะอาตมาก็ไปทำอะไรเลอะเทอะพวกนั้นไม่ได้ต้องจับหลักสำคัญหลักสำคัญก็สร้างคนให้มันได้ก่อนคนไหนที่พอเชื่อแล้วก็เอาคนนั้นยังไม่พอเชื่อก็ช่างเขาบางคนก็ติดเล็กๆน้อยๆอยู่แค่นั้นน่ะไม่ต้องเอาอะไรมากเอ้ยพวกกระโสงนี่มันจะไปเอามันออกนอกรีดมันแค่ไม่กินมังสวิรัตินี่ก็เรื่องใหญ่แล้วพิษศาสนาพุทธไม่มีกินมังสวิรัติศาสนาพุทธก็กินเนื้อสัตว์นี่แหละจะไปฟังมันไม่มีอะไรพวกนี้ตีทิ้งเลยเอาแง่นี้แค่นั้นอย่างเดียวนี่เป็นต้นพวกที่เพลินพวกอโศกก็เลยมันก็เอาแต่พันมาทำเคร่งทำศีลมาถือศีลเคร่งอย่างเดียวสมาธิมันก็ไม่เป็นปัญญามันก็ฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะเหมือนกับพูดกับคนละทางเขมานิยมไม่มีเงินอย่างนี้เป็นต้นบ้าเลย พอฟังไม่ขึ้นให้มหัดจนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกไม่จะไปฟังขึ้นยังไงก็พระเจ้าท่านสอนจริงๆภาษาก็แปลกันออกมาความจนเป็นทุกข์ในโลกชัดๆแล้วพระพุทธเจ้าจนหรือเปล่าฮะพระพุทธเจ้าตกลงมันพอตัดสรู้แล้วมีชีวิตจนหรือเปล่าแล้วทำไมท่านก็ทุกข์กันทีงั้นน่ะก็ไปความหมายว่าท่านตัดเองท่านว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกก็ท่านมาจนแล้วก็ต้องทุกข์กันทีก็ท่านเป็นคนจนใช่ไหมก็จนก็ต้องทุกข์กันทีเห็นไหมมันพาซื่อกันได้ขึ้นขนาดนั้นมีอย่างนี้นัยยะที่มันลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยก็จนให้มันเป็นสิจนอย่างชนิดที่เราจนผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนจนไม่ได้จนใจอะไรเลยรู้ว่าเราไม่ได้จนอย่างลูกโลกก็จนพาซื่อจนใจก็อยากรวยอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะไปมีท่าอะไรแล้วก็จนไม่ขยันหมั่นเพียรจนไม่มีสมรรถนะจนไม่มีความรู้ความสามารถจนงอมืองอเท้ามันก็จนนาทีอย่างนั้นน่ะจนฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายพรานพร่ากินสูบดื่มเสพอะไรมันก็จนนี่จะไปเหลืออะไรจนแบบนั้นมันจะไปอยู่รอดอะไรล่ะจนอย่างนั้นทุกข์แน่ๆแต่ถ้าจนอย่างเรามันจะทุกข์อะไรล่ะพิสูจน์แล้วนี่นะพวกเรามาจนกันนี่หลายคนก็มาจนกันเป็น10ปีแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่มีเงินสักบาทมาเลยตั้งเป็น10ปีแล้วแล้วมันเป็นยังไงเล่ามันก็ไม่เห็นมันทุกข์มันร้อนอะไรมากมายสอดคล้องกับพุทธเจ้าท่านพาเป็นมั้ยล่ะตำนานก็มีประวัติก็มีก็เปรียบเทียบกันดูสิเนี่ยความลึกซึ้งซับซ้อนพวกนี้มันมากมันหมายแต่เราก็ต้องมาพิสูจน์ความจริงกันทุกวันนี้ผลมันเกิดมากแล้วนะอาตมาว่าไม่ต้องอธิบายมากกับคนข้างนอกแต่ต้องมาอธิบายมากกับคนข้างในให้พยายามกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันให้ดีแล้วก็ประสานกันยังไงถ้าพวกเราไม่ขืนประสานกันเนี่ยนะแม้แต่พวกเราก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งแตกแยกกันไปไม่ได้แน่ๆเลยไม่มีที่พึ่งของโลกเด็ดขาดเลยอาตมาอาจจะพูดใหญ่ไปหน่อยเป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งของโลกคณะชาวอโศกนี่เป็นที่พึ่งของโลกใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันก็แล้วกันเอาจริงๆเป็นที่พึ่งของโลกมันไม่มีทางออกจริงๆนะทุกวันนี้มันเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเลยเดือดร้อนกันจริงๆนี่ยิ่งเนี่ยวันนี้ก็ประกาศแล้ว3ฝ่ายเน้นเท่านั้นที่รอดสามไฟแนนซ์แล้วอีกกี่ไฟแนนซ์ที่บาดสาหัสเฮ้ย58มันทั้งหมด3ไฟแนนซ์เท่านั้นที่รอด3ไฟแนนซ์15ไฟแนนซ์ที่สาหัสอาการสาหัสหมายความว่าเขาช่วยแก้อยู่นี่ก็บำบัดอยู่15ไฟแนนซ์3ไฟแนนซ์รอดอีก15ไฟแนนซ์อาการสาหัสบำบัดอยู่นอกนั้นค่าทิ้งเท่าไหร่30ใช่ไหม40สิใช่40ไฟแนนซ์ฆ่าทิ้งตายประหารชีวิต40ไฟแนนซ์15ไฟแนนซ์อาการสาหัส3ไฟแนนซ์เท่านั้นรอดนี่ประกาศแล้ววันนี้วันที่8สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในสังคมเราไม่ได้เข้าไปในข่ายแล้วไอ้พวกนั้นของเขาก็ดีแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เกี่ยวข้องทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้มี relativity มีการสัมผัสกันทั้งสิ้นเด็ดดอกหญ้ากระเทือนถึงดวงดาวสัมพันธ์กันทั้งนั้นสัมพันธ์กันหมดมากน้อยแล้วแต่มากหรือน้อยก็ตามรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามสัมพันธ์กันหมดเราอยู่กับเขาเราก็สัมพันธ์จริงมันไม่ถึงเราอย่างเจ็บปวดไม่ถึงเราอย่างรุนแรงแต่มันสัมพันธ์นะถ้าเราไม่ระมัดระวังมันก็สัมพันธ์หนักขึ้นมันก็เอามากขึ้นมันก็เกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยไปเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกันไปหมดยิ่งโลกสมัยนี้นี่สื่อสารไร้พรมแดนยิ่งเกี่ยวกันมากเลย เกี่ยวกันอย่างยิ่งเลยแต่เราก็เห็นผลว่าถึงแม้จะเกี่ยวอย่างไรมันก็ไม่ฉุดไม่รั้งเราลงไปได้อย่างนี้เป็นต้น ก็เห็นผลอยู่ในส่วนที่เห็นเราก็ไปรอดของเราอยู่พอไปได้แต่เราก็ควรจะต้องมีใจที่ไปรอดก็ไม่ใช่ว่าจะเอาตัวรอดคนเดียว ไปรอดแล้วก็ไม่เห็นแก่ใครเอาไปรอดนี่แหละเราต้องช่วยเขาช่วยเขาจะช่วยเขาได้ก็ต่อเมื่อเรามีกำลังกำลังที่มันจะเกิดได้ก็เป็นกำลังรวมกำลังคนเดียวมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกใครจะเป็นแซมสันขนาดไหนมันก็ไม่มีแซมสันนั่นก็มีได้คนเดียวกำลังมากๆก็ได้พิเศษหนึ่งคนสองคนเพราะนั้นกำลังจะมากได้ก็ต้องหลายคนนั่นแหละมันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่จะเป็นไปได้หลายคนผนึกกันรวมกันพลังรวมมันจะมีพลังรวมได้มันก็ต้องประสานกันอย่างจริงจังที่อาตมาบอกไปแล้วตำหนิไปแล้วตั้งแต่ต้นขอให้พวกเราได้มีสำนึกกันจริงๆเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปอะไรมันยังวิกิกิจฉามันยังสงสัยมันยังข้องใจว่าเอ๊ะเรามาอยู่นี่มันถูกแล้วหรือนี่เราพลาดหรือเปล่านี่เราเผลอตัวมานี่บางคนมาโอ้ตายนี่มันหลงมาตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยตรวจได้จริงๆให้พ้นวิกิกิจฉาได้ว่าโอ้มันถูกแล้วล่ะหน้าเรามานี่ถูกแล้วจะได้ไม่ต้องลังเลสงสัยแล้วก็ถมใจมาเลยจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องละล่าละลังไม่ต้องอะไรไอ้ความที่ไม่เด็ดเดี่ยวเนี่ยมันเป็นอะไรโอ้ไวเกินไปหนึ่งทำให้ทุกข์สองชอกระกำช้ำจิตสามไม่มีพลังสี่มันไม่เด็ดไม่ขาดแล้วมันก็ต้องแต่งเป็นปริเทวนาการอยู่อย่างนั้นนะยืดจุดแล้วก็ดังดังพลอยๆก็อย่างนั้นนะห้าอันเป็นทุกข์เจ็บช้ำระบมไร้พลังไม่บรรลุเร็วช้าแล้วก็ไม่เด็ดขาดช้าไม่บรรลุเร็วไม่เด็ดขาดไม่ขาดสักทีน้องแน่งน้องแน่งอยู่กันนะมาตรวจให้เด็ดขาดตรวจให้ดีเลยวิจิกิจฉาเนี่ยพอตัดแล้วเสร็จได้แล้วเนี่ยนะมันจะเกิดหนึ่งเด็ดขาดไปแล้วสองมันเมื่อมันขาดจากตรงโน้นแล้วไม่มีอะไรฉุดอะไรดึงมันจะมารวมพลังเต็มเสร็จแล้วถ้าพอเราทำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วจะรวดจะเร็วจะไม่มีช้ำไปช้ำมาปวดไปปวดมาระบมไประบมมาจะไม่มีถึงแม้มีก็น้อยเพราะว่ามันอยู่กับสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอาใจใส่มันไม่ถอดใจไปที่อื่นแล้วนี่นะมันก็จะต้องตรวจตรามันก็จะต้องตรวจสอบรักษาดูแลเพราะฉะนั้นมันจะไม่ช้าไม่นานแล้วก็จะเจ็บจะปวดก็ไม่มากหรือไม่นานเจ็บปวดก็ไม่นานไม่ทุกข์นั่นเป็นคำรวมจะไม่เกิดทุกข์เป็นการปลดทุกข์ไปได้แง่ต้นเลยวิจิกิจฉาเนี่ยสำคัญมากนะตรวจให้ดีจริงๆเมื่อตรวจดีแล้วแน่ใจแล้วอาตมาก็ว่าพวกเราจะมีกำลังรวมกันอย่างดีเมื่อรวมอย่างดีแล้วก็เหลืออัตตามานะเท่านั้นมารวมกันอยู่จริงต่างคนต่างบอกไม่ไปแล้วแต่ก็อัตตามานะโอ้โหทีนี้โขกกันไปโขกกันมาจิกกันไปจิกกันมายิ่งไม่ออกจากแข่งอยู่ในเข่งนี่แหละแต่อัตตามานะเยอะจิกกันแหลกอยู่ตรงนี้ตายไล่ก็ไม่ไปด้วยนะไม่ไปจะอยู่จิกกันอยู่เนี่ยโอ้ยตายไล่ก็ไม่ไปด้วยจะอยู่ยังไงจะจิกกันมันอยู่เนี่ยไม่ไปอ่ะมันก็แย่กันพอดีกันนะอาตมาเองเป็นคนใจดีนะให้เกียรติและพยายามยืดหยุ่นพยายามที่ก็อาตมาว่างั้นนะอาตมาเป็นคนอย่างนั้นนะเพราะงั้นก็ไม่บังคับขู่เข็นนานๆที่จะใช้เอกสิทธิ์ในเรื่องบางเรื่องที่ต้องจำเป็นต้องใช้เรื่องบางเรื่องหลายเหตุการณ์คุณทบทวนได้เลยอาตมาว่าคนเป็นคนอย่างนั้น แต่เสร็จแล้วก็ได้ใจว่าอาตมาไม่เป็นคนบังคับมันได้ใจแย้งเก่งย้อนเก่งแล้วก็เอาแย้งย้อนกับอาตมาไปย้อนกับคนอื่นขนาดอาตมายังย้อนแย้งได้แล้วคนอื่นจะไปเหลืออะไรสมณะไหนกับสมณะไหนเถอะไม่ใช่โพธิรักษ์นี่หว่าขนาดโพธิรักษ์ยังย้อนแย้งได้เลยนี่ไม่ใช่โพธิรักษ์ก็ไปเหลืออะไรนี่คืออัตตามานะรู้ตัวดีๆเลยพยายามเลยว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่มีลำดับไม่มีการเคารพนับถือกันไม่มีการเกรงใจไม่มีสมาคารวะกันเป็นสัตว์เป็นส่วนที่ถูกต้องมันไม่เป็นระบบระเบียบอะไรหรอกจริงมันมีความพิเศษอยู่บ้างเรียกว่า exceptionสมณะบางรูปอาจจะไม่เก่งไม่ดีเท่าคุณแต่โดยค่ารวมแล้วอาตมาว่ามันได้ค่ารวมแล้วก็เอาเถอะสมณะก็ต้องยกไว้ว่าได้อะไรต่ออะไรท่านองค์ไหนไม่ดีท่านก็จัดการกันเองก็อยู่รอดกันไปหมดที่ไหนแล้วสมณะ25ปีแล้วเพิ่งได้มา101รูปยังไม่รู้เมื่อไหร่จะลดไหมเนี่ย101ยังไม่รู้เลยว่าจะมีคนที่องค์ที่100อีกไหมนะองค์ที่ร้อยมาสามองค์แล้วใช่ไหมสามองค์แล้วมันจะมีองค์ที่สี่ไหมองค์ที่ร้อยมันไม่ง่ายเลยนะโอ้โหก็จะขึ้นไปทีละรอบทีละขั้นทีละอะไรต่ออะไรนะนี่101นี่ดูที่นี่ตอนนี้มีเนนกี่รูปเนนกระบี่ฟ้านี่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นเป็นพระหรือไม่คือจะเป็นเนนกันเน่าเหม็นกันอยู่ตรงนั้นตลอดกาลนานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยคือมันไม่เจริญขึ้นมันไม่พัฒนาขึ้นนะฮะฮะอีก2ปีโอ้โหก็ยังดีนะยังอุตส่าห์บอกว่าอีก2ปีจะก้าวหน้าขึ้นมาบ้างจะไม่ตายก่อนหรือนะทุกวันนี้ก็โรคหนึ่งอุบัติเหตุนี่แหมมากตายเป็นอันดับหนึ่งสองโรคหัวใจมันตายกันเป็นอันดับสองสามมะเร็งนะสี่ยังไม่รู้อะไรเอ๊ยยังไม่ใช่โรคอื่นอะไรไหมฮะอาจจะเป็นได้ตายเยอะก็อาจจะปิดตายทุกวันนะเอ๊ยตอนทุกวันนี้ตายกันเป็นเบื่อเลยเผากันไม่หวั่นไม่ไหวแต่ก็ช่างมันเถอะเราเองอาจจะถ้าอยู่ในเขตวงสายศีลอันนี้นะโรคเอดส์คงจะยากพวกเราแต่โรคหัวใจเนี่ยไม่แน่จริงโรคหัวใจกับโรคมะเร็งนี่ก็ไม่แน่อุบัติเหตุก็ไม่แน่อุบัติเหตุก็เป็นได้เที่ยวเก่งๆเถอะอุบัติเหตุนะเที่ยวเก่งๆเถอะแล้วก็เจอแน่ไม่ต้องห่วงหรอกนี่ก็ได้ข่าวจะไปเที่ยวเชียงใหม่ติดการครึ่งเดือนเลยมันสบายอย่างเงี้ยที่อื่นเขาจะเป็นจะตายเนี่ยต้องไปขายแซนด์วิชต้องไปขับแท็กซี่ต้องไปอะไรต่ออะไรพวกเราเนี่ยโฮมปิดร้านสักครึ่งเดือนจะทำไมยังไม่ตายอยู่ได้มันก็แหมมองไปในมุมนึงก็วิเศษนะมองไปในมุมนึงก็โอ้โหมันประมาทอะไรปานฉะนั้นโอ้อวดดีอวดดีน่าดูนะเอาเถอะไม่เป็นไรก็ว่าไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันได้ไปถึงขนาดนี้ก็เอาแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกทำอย่างไรจะดีกว่านี้ก็พยายามกันพอพูดไปแล้วเนี่ยก็แล้วใครก็เข้มข้นขึ้นมาก็แล้วจะไปเข็นเพื่อนก็สำนึกกันพอสมควรในที่พูดนี่ก็สำนึกกันพอสมควรแล้วก็ประมาณกันพอสมควรไม่ใช่ว่าพอได้อะไรขึ้นมาหน่อยก็มาแห่ได้อะไรมาก็ซัดเลยดิวดิวเลยแรงแรงอะไรเลยเล่นกันไม่ผู้จบผู้สิ้นสักทีก็ไม่สงบสักที ที่อาตมาต้องพูดต้องเทศในอะไรต่างๆนานา ก็ไม่มีเรื่องอะไรมากทุกทีที่ต้องเทศก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์มันมีเรื่องราวของนี่แหละก็เรื่องของอัตตามานะนี่แหละเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความอยู่ในภพอยู่ในตนเอง ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความเอื้อไม่มีความเกื้อกูลผู้อื่นไม่มีการเห็นแก่ผู้อื่นไม่มีการอารรมยืดหยุ่นแก่ผู้อื่นทั้งที่มันพอยืดหยุ่นได้มันก็ไม่ยอมนั่นน่ะมันก็เลยตึงกันหนักหนาไม่สงบไม่สามัคคีมันไม่เรียบร้อยกันอยู่ทุกวันนี้นะลักษณะความเห็นแก่ตัวเนี่ยอาตมาบอกได้ว่าคนอโศกเนี่ยนะในสันติอโศกเนี่ยมีจัดกับเพื่อนความเห็นแก่พบความเห็นแก่หัวเองหัวไอเรื่องหนักกับเพื่อนสันติอโศกสถานที่อื่นเขาก็เบากว่านี้นี่เทศที่นี่พูดแต่แค่นี้ก่อนของใครมากน้อยกว่าใครอีกอันอื่นยังไม่ไล่ร้องก็พยายามอาตมาก็ได้แต่พยายามบอกพยายามแนะใครสำนึกก็ฝนไปรู้ตัวแก้ไขของตนเองไปจุดบกพร่องอะไรของตัวเองก็เห็นให้ชัดแล้วก็แก้ไขไปอาตมามีหน้าที่ตรงนี้มีหน้าที่ที่บอกแนะไปแล้วก็ให้รู้ตัวแล้วก็ฝึกฝนเอามันก็ดีก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆที่ไหนอาตมาก็หวังดีเท่าๆกันน่ะไม่ว่าที่สันติอโศกไม่ว่าปฐมไม่ว่าศรีษะไม่ว่าที่ไหนแม้แต่ในหมู่กลุ่มสังคมข้างนอกอาตมานั่งทนเขียนบรรยายเป็นหนังสือเผยแพร่ไปอะไรต่ออะไรก็ตามก็เหมือนกันแล้วก็รักเหมือนกันน่ะแต่ว่าก็ทำกันให้ท่วนทั่วให้ครบๆทำให้หมดนะใครใส่ใจได้เท่าไหร่ก็ได้หนังสือเราคิดอะไรที่เผยแพร่ออกไปในมีคนรับขนาดนี้อาตมาก็รู้นะว่าคนอ่านจริงๆนะอ่านไม่ทนเท่าไหร่เราอ่านคอลัมน์ของอาตมานะหลายคนตั้งใจจะอ่านก็อ่านไม่จบบางคนอ่านสักหลายวันแล้วก็ไม่จบแล้วก็เลยไม่ต้องจบก็มีแต่ก็พยายามก็รู้ว่าดีแต่ว่ามันก็ยากแล้วมันก็มันเหมือนยาขมอ่ะนะก็เอ้าก็รู้หลายคนว่าดีซื้อไปจะอ่านก็ไม่ได้อ่านเลยก็ต้องทิ้งไปก็มีก็รู้อยู่แต่ทำไงได้มันก็เป็นไปตามจังหวะของมันมันเป็นตามสัจจะของมันก็เป็นอย่างนั้นไปแต่มันได้นะว่าก็จริงมันได้ไม่ใช่ไม่ได้ได้คนมองเห็นก็มองเห็นคนกล้าที่จะเปิดเผยให้เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นแล้วเปิดเผยให้อโศกมีมากขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่มีใครอยากเปิดเผยให้อโศกหรอกไม่มีใครกล้าเปิดเผยให้ไม่มีใครอยากเข้าข้างไม่มีใครอยากจะสนับสนุนแต่เดี๋ยวนี้ก็กล้าเปิดเผยสนับสนุนบ้างแต่ยังไม่ถึงกับสนับสนุนใหญ่อะไรพอเราบวชกันไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ครมนานๆทีนะไม่ใช่ครมๆไม่เคยจะบวชมากนานๆทีเหมือนกันดารานานๆก็มีบวชทีเหมือนกันแหมส่งเสริมกันโครมเลยโอ้โหเห่อกันขนาดหนักธรรมะก็จะดูเหมือนกันเขาทวงกันว่าบวชเป็นพระแล้วห้ามแต่งหน้านะในเบอร์เนี่ยเขาแต่งหน้ายิ่งกับผู้หญิงโอ้ยเครื่องสมาเครื่องประเทืองเขานี่ยิ่งกว่าผู้หญิงแพงๆเลือกชั้นดีแล้วแต่งหน้าให้หนุ่มอายุ40แล้วต้องให้อ้อๆ20อย่างเงี้ยเขาคือโลกีอย่าง 100% นะไอ้บวชก็อะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็อย่างที่เป็นแม้แอ๊กนะฉลาดคือความฉลาดนี่เอามากลบเกลื่อนอะไรๆได้จะไปอยู่คนเดียวแต่ต้องขอเพื่อนสนิทคนรู้ใจอะไรเงี้ยจะไปอะไรต่ออะไรเอาเถอะว่าไปเขาก็ทนได้อันนั้นขั้นนึงขนาดนึงก็ทำมาอย่างนึงมองในมุมดีมันก็มีแต่มองในมุมเล็กๆก็โอ้โหหนังสือพิมพ์มันก็ขายหนังสือมันขายดารามันก็แฝงไปทำเป็นชมเชยทำเป็นอย่างงนอย่างงี้ทำเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้จริงอ่ะไอ้จะตำหนิตีเตียนก็ไม่กล้าประเดี๋ยวมันไม่ได้ขายเพราะว่าไปตำหนิคนที่คนก็ชอบไม่ได้ขายหนังสือนะถ้ามันจุดบกพร่องที่ชัดเจนจริงๆก็เอามาเปิดเผยกระหน่ำย่ำยีเลยแต่นี่มึงก็ยังไม่มีจุดบกพร่องชัดเจนก็เลยยังไม่ผืดผอมอยู่นะแม้แต่จะรู้จุดบกพร่องชัดเจนก็พูดกันยากคนที่ประชาชนยินยอมชมชื่นจะด้วยความหลงเลอะเทอะก็ตามยากนะยากเอาไปเปิดเผยไปแหมทำเป็นขวางรีความลำไอ้เคขวางคลองนะตายลูกเดียวอยู่ไม่รอดเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะสังคมมีสารพัด นี่ทั้งนั้นอย่างที่ว่านี่มันก็เป็นตัวอย่างให้เราได้ดูได้เห็นทั้งนั้นเลยถ้ายิ่งเข้าใจจริงๆแล้วว่าคนเรานี่ไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรเลยเกิดมาเพื่อจะหนีทุกข์แต่ละคนเข้าหลักเกณฑ์ของสิ่งที่ตรวจธรรมวินัยของพระเจ้า8ข้อก็ดีคนที่จะเข้าข่ายว่าเป็นคนพัฒนา9หลักก็ดีเป็นคนเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนมีศีลเคร่งได้พวกเรานี่มีศีลเคร่งได้จนคนอื่นรับรองนะว่าอโศกนี่มันศีลเคร่งแต่มันศีลมิจฉาทิฐิเขาว่างั้นนะมันถือแต่ศีลมันไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรเขาก็ว่าไปเขารับรองมีศีลเคร่งนี่มันชัดเจนอยู่แล้วมันดีแล้วล่ะพวกคุณก็รู้ตัวแล้วว่าให้ศีลให้ดีๆก็แล้วกันนี่ศีลเคร่งมีการขัดเกลาขัดเกลากันยุบยุบยุบยับยับจนกระทั่งจะแตกระแหงกันอยู่แล้วอัตตามานะนักขัดนักเกลาแต่ก็ไม่ค่อยฟังกันแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับกันขัดเกลากันนั่นดีขัดเกลากันต้องขัดเกลากันขาดการขัดเกลากันไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นสันเลขธรรมเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องต้องมีการขัดเกลานิยานิกธรรมพ้นทุกข์ได้จริงสันติธรรมสงบเรียบร้อยได้จริงหลักสี่นี้อาตมาก็เอามาพูดบ่อยๆเป็นสัจธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมสัจจะของพระพุทธเจ้านี่ท่านตีทิ้งทุกอย่างเลยนะอย่างใดก็แล้วแต่ไม่เป็นไปเพื่อละหน่ายคลายสิ่งนั้นไม่ใช่สัจจะเลยท่านเรียกว่าโมสะธรรมังโมสะธรรมะเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งไม่แท้ไม่จริงโมสะธรรมังหรือบางท่านแปลสำนวนว่าเป็นกรรมแห่งขโมยโมสะธรรมังคือกรรมแห่งขโมยไม่ใช่สัจจะสัจจะก็คือทิฏฐานที่เข้าสมาธิทิฏฐิลดละได้อย่างนั้นคือสัจจะนอกนั้นไม่ใช่เลยนอกนั้นไม่คือสัจจะนี่ความหมายของสัจธรรมสัจจะสิ่งใดไม่เป็นไปเพื่อละนายกลายสิ่งใจไม่เป็นใดเพื่อเป็นเมื่อเป็นไปเพื่อบรรลุอริยสัจตั้งแต่สมาธิทิฏฐิไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่นแหละคือสัจจะของมนุษย์เพราะสิ่งอื่นที่ควานคว้ากันอยู่อะไรต่ออะไรอยู่ต่างๆนานานี่คืออโมสะธรรมังก็ขออภัยไม่ใช่อโมเป็นโมสะธรรมังทั้งนั้นเพราะนั้นทุกคนต้องพยายามอย่าให้เกิดโมสะธรรมังต้องเป็นอโมสะธรรมังอโมสะธรรมะให้ได้นะเขาต้องให้เข้าสัจจะให้ได้นี่สัจธรรมเป็นสันเลขธรรมมีการขัดเกลานี่พวกเราถูกแล้วมีสันเลขธรรมมีการขัดเกลาติดเตียนกันนี่ขัดเกลาที่คุ้มทรัพย์กันเนี่ยแต่ว่าก็ต้องพยายามรู้กันบ้างตามกาลเวลาแล้วว่าประมงประมาณกันบ้างแล้วก็รู้จักตัวเราจักตนบ้างติดเตียนกันแล้วก็ไม่ได้เรื่องติดเตียนกันเกิดการทะเลาะไม่สมานไม่สามัคคีอยู่กันอย่างไม่อบอุ่นกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเผื่อว่ามันติเตียนกันแล้วก็ได้ผลกันดีต่างคนต่างฟังต่างคนต่างน้อมใจฟังกันแล้วก็แก้ไขกันไปแล้วก็เราก็พัฒนาฝีมือกันมีศิลปะในการติเตียนกันดีงามขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เจริญมีสันเลขธรรมมีการขัดเกลากันแน่ไม่มีการขัดเกลาไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าหรอกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหลับต่างคนต่างนั่งสมาธิต่างคนต่างอย่าไปติเตียนกันใครอย่าไปพูดติเตียนว่าใครดูของตัวเองอยู่กับจิตของตัวเองอย่าไปวุ่นวายกับใครคนไปว่าคนอื่นมันคนไม่ดีทั้งนั้นน่ะไปติเตียนคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นน่ะนี่เขาสอนกันเลยเถิดไปอย่างนี้กันมากมายไม่มีการขัดเกลาอะไรกันเลยต่างคนต่างใครจะอยู่ยังไงช่างพวกมันเหมือนพรหมทันใครจะเป็นยังไงกับเรื่องของเขาชั่วช่างชีดีช่างสงอะไรแล้วแต่อย่างนี้ไปไม่รอดหรอกต้องมีสันเลขธรรมมีการขัดเกลาและถ้าปฏิบัติถูกต้องจริงๆนิยานิกธรรมพ้นทุกข์ได้จริงพ้นทุกข์อริยสัจพ้นแล้วพ้นเลยได้แล้วได้เลยอะไรเป็นอรหัตผลของแต่ละเรื่องก็เป็นสิ่งที่ได้แล้วได้เลยพ้นทุกข์ตลอดกาลนานได้จริงเรียกว่านิยานิกธรรมพ้นทุกข์ได้จริงเมื่อทำได้องค์รวมดีแล้วก็มีสันติสงบราบรื่นเรียบร้อยง่ายงามอาตมาแปลสันติว่าเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติอาตมาให้ความหมายว่าอย่างนั้นทุกอย่างมันเรียบร้อยราบรื่นดีมีความขัดแย้งก็พอเหมาะเรียกว่าราบรื่นอยู่ ง่ายไม่ยากไม่ดื้อดึงดันไม่ชึกกระชึกกระชักไม่รู้จบไม่รู้แล้วไม่มีเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามดูแล้วองค์รวมงามอยู่ในจัดอยู่ในสภาพงามแม้จะแต่งเสื้อมอซอนี่แหละแต่งเสื้อสีหม่นสีหมองนี่ก็งามเพราะความงามมันไม่ได้มีแต่แค่เสื้อสีเสื้อเครื่องแต่งตัวความงามมันมีนานาสารพัดองค์รวมของความงามมันมีมากมายใครว่าอโศกไม่งามเมื่อช่างเขาอาตมาว่าอโศกนี่แหละงามเราสร้างเราต้องเข้าใจความงามในเนื้อหาภาษาธรรมะให้ดีๆงามมีสันติธรรมต้องเข้าใจสัจธรรมสันเลขธรรมนิยานิกธรรมสันติธรรมมีสิ่งนี้จริงๆในของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ไปเถอะนับวันพวกเราจะเห็นอะไรข้อบกพร่องที่อาตมาได้ติงเตือนมาวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปพยายามอย่าให้อาตมาเสียแรงเปล่าเลย